اس مہینے کی 20 تاریخ کو منایا جاتا ہے. اور اسی طرح حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمت یزدانی کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا, ان کا عرس ان کی یاد بھی منائی جاتی. لوگ بعض دفعہ اپنے محسنوں کو بھول جاتے ہیں. بر صغیر کے بہت عظیم منطق اور فلسفے کے بہت بڑے امام علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا, جنہوں نے انگریز گورنمنٹ کے خلاف 1857 میں دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فتوی جہاد دیا, اور اس کی تعدیم میں جزائر انڈیمان, جس کو دریا شور بھی کہتے ہیں اور جس کو کالا پانی بھی کہا جاتا ہے, وہاں انہیں قید کر دیا گیا, اور ان کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا. عالم اسلام اور بطور خاص بر صغیر کا عظیم امام اور مجدد اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا وصال بھی اسی مہینے کی 25 تاریخ کو ہوا. یہ معروف شخصیات ہیں, اگر موقع ہوا تو ان پر ہم کچھ عرض کریں گے. سفر کے اعتبار سے گزشتہ جمعہ چونکہ ہڑتال تھی, لیکن ہم نے گزشتہ جمعہ یہ آخری بدھ جو منایا جاتا ہے اس سے متعلق ہم نے کچھ عرض کیا تھا. تھوڑا سا کیونکہ ہڑتال ہونے کی وجہ سے حاضری کچھ کم تھی مسجد میں, بہت سے احباب ہمارا یہ پیغام نہیں سن سکے. صرف میں مذہبی نوعیت کی 2-4 منٹ کی گفتگو کر کے آگے چلتا ہوں. یہ جو آخری بدھ منایا جاتا ہے, اسلام میں, شریعت میں, اہل سنت کے مذہب میں اس کی کوئی حقیقت نہیں, یہ صرف نکات, ورنہ گزشتہ جمعے کی تقریر آپ سماعت فرما لیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ 1 سفر سے 13 سفر تک بہت بلائیں نازل ہوتی ہیں, اس کی بھی کوئی شرعی حقیقت نہیں. آخری بدھ کو اس لیے منایا جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخری بدھ کو صحت مند ہو گئے, تو آپ مضافات مدینہ میں سیر و تفریح کے لیے چلے گئے. یہ بھی سراسر غلط ہے. صحاستہ کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سخت علیل تھے. ربیع الاول شریف میں وصال ہوا ابتدائی, اور آخری بدھ کو تو حضور علیہ السلام سخت علیل, اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے لا سفر, سفر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے 13 تیزی میں شادی بیاہ نہ کرنا, یا اسے منحوس جاننا, یا اس میں کوئی کام ہو جائے تو اس کام کو منحوس جاننا, سفر میں کوئی کام ہو جائے ہونے کے بعد اس کے ثمرات اگر اچھے مرتب نہ ہوں تو عورتیں کہتی ہیں دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ سفر میں شادی مت کرنا, اس لیے یہ ہو گیا. مجھے بتائیے پاکستان میں کشمیر سرحد میں بہت بڑا زلزلہ آیا, شنید یہ ہے کہ 1,00,000 سے زائد آدمی جاں بحق ہو گیا, زندہ دفن ہو گئے, چیخ پکار کی آوازیں ہفتوں تک آتی رہیں. تو یہ حادثہ کیا سفر میں ہوا؟ رمضان کے بالکل شروع میں ہوا, تو معاذ اللہ کیا رمضان کو بھی منحوس دن تصور کیا جائے؟ کیا رمضان کے پہلے ہفتے کو منحوس ہفتہ تصور کیا جائے؟ ہرگز نہیں. اس لیے آخری بدھ کا منانا وغیرہ یہ سب لغو ہے. لوگ چنے اور چھولے ابال کر چھتوں پہ ڈالتے ہیں. یہ جو بلائیں ہیں وہ اتنی بے وقوف ہیں کہ چھولے کھا کے چلی جائیں گی, آپ کو کچھ نہیں کریں گی. یہ بھی مال کا ضیاع ہے, اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. یہ ہم نے گزشتہ جمعہ پیغام دیا. چونکہ ہڑتال کی وجہ سے کچھ لوگ نہ تھے تو ہم نے اس کو صرف مسئلے کے اعتبار سے دوہرا دیا. بہار شریعت سولہویں حصے میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. قانون شریعت جو حضرت علامہ مولانا جو صدر الشریعہ بدو طریقہ کے گویا شاگردوں میں سے تھے شمس الدین احمد، انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا. اور سب سے زیادہ عرق ریزی اور تحقیق کا کام بر صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مخبت من السنہ میں ان ساری لفظ اور ان رسموں کا رد کیا ہے جو اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے تاجدار اور پیشیور. بس مسئلہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. آج ہماری مراد حضور داتا گنوش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات. ہم ان کی چند ابتدائی واقعات اور کچھ ان کی کشف المحجوب سے نصیحت آموز کچھ کلمات ہم انشاءاللہ بیان کریں. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ داتا گنوش علی حجویری یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جو بھی کامل اولیاء ہیں وہ جب لاہور سے گزرے تو انہوں نے داتا صاحب کے مزار پر ضرور حاضری دی. اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی کو کن کن اکابر نے ان پر تبصرہ کیا اور ان کی تعریف کی یا ان کی کتاب کشف المحجوب جو ہے اس سے نقل کیا، ان میں یہ چند بزرگ جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں، جس سے اندازہ لگائیے داتا گنوش علی حجویری کتنی قد آور شخصیت. دارا شکو نے اپنے زمانے میں سفینت الاولیاء میں بڑا تفصیل سے داتا صاحب کا ذکر کیا. مفتی غلام سرور صاحب رحمت اللہ علیہ پرانے بزرگ ہیں جن کا انتقال 100 برس سے زائد ہوا، لاہور کے تھے. اپنی کتاب خزینت الاصفیہ میں داتا صاحب پر بڑا جاندار تبصرہ کیا. سنا ہوگا آپ نے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جن کا مزار حیدرآباد دکن میں، یہ خلیفات حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ. نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ خلیفات حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، اور حضرت امیر خسرو خلیفات حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. وہ حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں داتا صاحب کا تذکرہ کیا. حضرت علامہ جامی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا کہ عاشق رسول ہونے کے ناطے کتنی معروف شخصیت تھے. حضرت مولانا عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ، ایک بات ذہن میں رہے کہ جنہوں نے داتا صاحب کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف کی، خود ان کا مقام یہ ہے کہ وہ مدینہ منورہ جانے سے قاصر رہے. جب بھی مدینہ شریف جانے کا عزم کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بغیر تردد کے میں کہتا ہوں، حضور علیہ الصلات والسلام کوئی معاملہ ایسا فرما دیتے کہ حضرت عبد الرحمن جامی مدینہ شریف نہیں جا پاتے. وہ اس قدر عشق اور محبت کے دریا میں مستغرق تھے کہ اگر وہ مدینہ شریف چلے جاتے تو نہ جانے کیا کوہرام مچ جاتا. ایک مرتبہ چھپ کر ٹوکرے نے ایک قافلے کے ساتھ جانے لگے کہ چھپ کر کے میں کہیں چلا جاؤں، تو جس زمین سے گزر رہے تھے اس زمانے کے اس شہر کے بادشاہ کے خواب میں حضور نے آن کر فرمائے جامی آ رہا اسے روک. تو بادشاہ نے روک کر ان کو قید کر دیا. وہ سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑا یہ ڈاکو ہو رہا ہوگا اس لیے قید کروایا. پھر حضور نے فرمایا نہیں، ہم نے اس لیے روکا کہ یہ مدینہ شریف اگر آ جائے تو کوہرام مچا دے. تو حضرت علامہ جامی نے نفات الانس میں حضرت داتا گنوش علی حجویری کا تذکرہ کیا. حضرت فرید بن عطار جو اولیاء سے متعلق بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی تذکرۃ الاولیاء، حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے بھی داتا گنوش علی حجویری کا تذکرہ کیا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے بھی داتا صاحب پر تبصرہ کرتے یہ لکھا کہ جس آدمی کو پیر نہ ملتا ہو، مرشد نہ ملتا ہو، رہنما نہ ملتا ہو تو فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ داتا گنوش علی حجویری کے کشف المحجوب کا مطالعہ کرے. کہ اس نے بھی حضرت نظام الدین اولیاء کے دو قول، ایک قول تو یہ ہے کہ شاید اس کتاب کے پڑھنے کی برکت اسے شیخ مل جائے گا، اور یا یہ ہے اس کا ترجمہ کہ وہ کتاب ہی شیخ کی جگہ اسے کفایت کرے گی. جو شیخ اور پیر اپنے غلاموں کو اپنے مریدوں جو ہدایت کرتا وہ سارا کا سارا ہدایت کا سامان کشف المحجوب میں موجود. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی انہوں نے بھی اپنے ملفوظات میں حضرت داتا گنبش علی حجویری کا تذکرہ کیا. اب اندازہ لگائیے یہ وہ اکابر ہیں کہ جن کے مزاروں کو آپ جائیں تو لاکھوں کے لوگوں کا انبار ہوتا ہے. ان سبوں نے حضرت داتا گنبش علی حجویری کا تذکرہ کیا ہے. تب یہ شخصیت کتنی مشہور اور معروف اور کیسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے. یہ تو میں نے ان کی اہمیت کے اعتبار سے کہ وہ شخصیت ہیں کہ جب ان کے وصال کا وقت آئے تو ان کی شخصیت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے. اب آئیے چند ان کے ابتدائی حالات جو ایک ہر ان کے ماننے والے کو جاننا پہچانا ضروری ہے تاکہ ان سے مزید عقیدت محبت پیدا ہو اور اکتساب فیض میں اس کا دل صاف اور شفاف ہو کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہ شخصیت کون. آئیے ابتدائی حالات. ابتدائی حالات میں مورخین کے یہاں بہت بڑا اختلاف, اس لیے کہ آپ کی شخصیت آپ کی زندگی کے آخری حصے میں وصال کے بعد مشہور ہوئی تو اس لیے آپ کے بچپن کے حالات اور معاملات جو ہیں وہ مشہور نہیں. سب سے زیادہ مرکز اور منبع ان کی شخصیت کا سمجھنے میں سوائے کشف المحجوب کے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. پاکستان کے بہت بڑے محقق حضرت علامہ مولانا حکیم محمد موسیٰ صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بدقسمتی قوم کی یہ رہی کہ داتا صاحب کی زندگی پہ جنہوں نے بھی لکھا یہ لکھنے والے فن تاریخ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان سے بے شمار غلطیاں سرزد ہو گئیں, جس کی وجہ سے داتا صاحب کی شخصیت کو تاریخ کے آئینے میں سمجھنے میں بڑی دشواری ہوتی. میں اس کا ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو جو مورخین نے ٹھوکر کھائی. کہتے ہیں اور کتابوں میں موجود ہے بڑے بڑے وسیع عریض نام محققین کے, انہوں نے لکھا کہ داتا صاحب کے پیر و مرشد نے کہا کہ تم لاہور جاؤ, خلق خدا کو ظلمات دلالت سے نکالو اور تبلیغ کرو. تو داتا صاحب کو ان کے پیر نے لاہور بھیجا. تو کہتے ہیں کہ ان کے ایک پیر بھائی حضرت حسن جانی یہ وہاں پہلے سے موجود. تو داتا صاحب نے کہا کہ میرے تو پہلے پیر بھائی موجود ہیں, ان کی موجودگی میں مجھے بھیجنا بالکل لگ اور بیکار لگتا, مگر اپنے مرشد کی تاکی اور لاہور آئے. لاہور آتے ہی حسن رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. نماز جنازہ داتا صاحب نے پڑھائی. اس کے بعد داتا صاحب سمجھ گئے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ لاہور خالی نہ رہے اور ہمارے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا. آپ حیران ہوں گے سن کر کے کہ داتا صاحب کا وصال ہوا 465 میں اور حسن سنجانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہے 600 میں. 600 میں ان کا وصال, اور معتبر کتابوں سے ثابت ہے کہ حسن سنجانی کی ملاقات خواجہ غریب نواز سے لاہور میں ہوئی. اب یہ دیکھیے 125 پہلے انہیں نکال لائے اور داتا صاحب کا پیر بھائی بھی بنا دیا اور کہا پیر صاحب نے کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر کے تبلیغ کرو. اب اصل حالات آئیے کشف المحجوب میں. کشف المحجوب میں حضرت داتا گنبش علی حجویری اپنے شیخ کے وصال کے متعلق لکھتے ہیں. اس سے تو پتا لگا کہ انہوں نے شیخ نے لاہور داتا صاحب کو بھیجا اور وہاں جا کر پھر داتا صاحب نے یہ کیا وہ کیا. خود داتا گنبش علی حجویری کہتے ہیں کہ میں اور میرے شیخ دمشق کے قریب ایک جگہ ہے جس کو بیت الجن کہتے ہیں. بیت الجن میں ہم دونوں موجود تھے اور اس کے اسی کے ساتھ اسی جگہ بیت الجن میں میرے شیخ کے وصال کا وقت قریب آ گئے اور میرے شیخ کا سر جو ہے وہ میری گود میں تھا اور میرے شیخ نے مجھ سے کہا علی حجویری میں تجھے ایک اعتقادی مسئلہ بتاتا ہوں, اگر تو نے اس مسئلے کو یاد رکھا تو تجھے کبھی کوئی پریشانی حیرانی اور کبھی بھی تجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی. میں نے کہا شیخ لبیک, آپ فرمائیے کہ وہ مسئلہ کیا ہے. اور یہ ساتھ ہی میں ان کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے عقائد کی اور نظریات کی اصلاح بھی آپ کرتے رہیے گا, محض داتا صاحب کی سیرت ہی نہیں بلکہ بزرگان دین کی سیرت میں بے شمار رشد و ہدایت کے واقعات اور رشد و ہدایت کا سامان ہوتا ہے. میں نے کہا لبیک شیخ, فرمائیے وہ کیا اعتقادی مسئلہ. فرما علی حجویری دیکھ, مسئلہ یہ ہے کہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ, خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ, یہ تو بنیادی ہم اس میں پڑھتے ہیں نہیں, خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو تجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آئے کوئی آفت آئے، کوئی صعوبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس کو تو من جانب اللہ تصور کر لینا. جب تو یہ سمجھ لے کہ یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا ہے، اور تو سمجھ لے کہ ساری پریشانیاں صعوبتیں من جانب اللہ ہیں، تو تجھے صبر آ جائے گا اور تجھے غم نہیں ہوگا اور ساری مصیبتوں سے تیرا چھٹکارا ہو جائے گا. کہا بس یہ کلام تھا، میرا حال مت پوچھو. جیسا کہ ایک دوست سے بچھڑتا، آدمی جس سے محبت کرے، وہ محبت کرنے والا شخص جب اس سے بچھڑتا ہے تو کتنا غم ہوتا ہے، سو وہی غم مجھ میں تھا. اور میرے شیخ نے یہ کلام کیا، اور کلام کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں، اس کے بعد انہوں نے کوئی کلام نہیں کیا. اس سے پتہ لگا کہ داتا گنجبش کے شیخ کا وصال تو بیت الجن میں ہوا، جو دمشق کے قریب ایک مقام ہے. تو وہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ لاہور بھیجا آپ کو اور کہا کہ وہاں جا کر کہ یہ کرو وہ کرو. لہذا تاریخ سے حقائق کہ یہ بات بالکل خلاف. اور حیرت کی بات یہ کہ بڑے بڑے محققین نے اس کو بغیر کشف المحجوب پڑے ہوئے اور اس کو ذکر کر دیا. بہرحال حکیم موسیٰ صاحب جو محقق ہیں وہ کہتے ہیں سب سے بڑی تباہی مورخین نے یہ تھی، یہ فن تاریخ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کام میں نقص پیدا ہوا. کما حق ہو داتا صاحب کی سیرت بیان کرنے میں وہ کامیاب نہیں رہے. آئیے اب ابتدائی معاملہ. مفتی غلام سرور صاحب رحمت اللہ تعالی، یہ جو کتاب میں نے جس کا ذکر کیا خزینت الاصفیاء، اس میں وہ بڑے جاندار اور بڑی تحقیق سے لکھتے ہیں ان کا شجرہ اور تصوف و طریقت کا شجرہ. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنجبش علی حجویری، سید علی حجویری ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام سید عثمان ہے. یہ حجویری کبھی کبھی داتا صاحب کتاب میں اپنے آپ کو حجویری لکھتے ہیں، کبھی جلابی لکھتے ہیں، کبھی غزنی لکھتے ہیں. محقق غلام سرور کا کہنا یہ ہے کہ یہ غزنی افغانستان کا ایک بہت مشہور شہر ہے، جہاں کا بادشاہ محمود غزنوی مشہور ہے. یہ وہاں پیدا ہوئے. غزنی میں دو محلے تھے، ایک کا نام جلاب تھا اور ایک کا نام حجویر. قیاس یہ کہتا ہے کہ ایک شہر میں آپ کا ددیال تھا، ایک شہر میں آپ کا ننیال تھا. یہ دونوں قصبے غزنی میں تھے، اس لیے اس میں کوئی تعرض نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی وہ جلابی لکھتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو حجویری لکھتے ہیں، اور کبھی اپنے آپ کو غزنی بھی لکھتے ہیں. یہ آپ غزنی میں پیدا ہوئے. پیدا ہونے میں سن کیا تھا، اس میں علماء محققین بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں، یا تو 400 سن رہا ہوگا، یا 401 یا 2، یا 395, 96, 98 یہ سن رہا ہوگا. یہ تحقیق ہے کہ آپ کی ولادت محمود غزنوی کے دور میں ہوئی، تو محمود غزنوی کا وصال 421 ہجری میں ہوا، اس کے بعد سلطان مسعود تخت پر بیٹھا. قیاس یہ کہتا ہے کہ اگر 400 ہجری آپ کا سن ولادت ہے، تو آپ کو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا 21 سالہ دور آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی کے دربار میں بھی آپ کا آنا جانا. کبھی یہ قیاس نہ رہے کہ شاہی درباروں میں کیوں جاتے، اکابر اولیاء کا یہ مشرب تھا. ایک تو ان میں وہ طبقہ تھا جو بادشاہوں سے بالکل دور رہتا، اور ایک وہ طبقہ تھا جو بادشاہوں کے نکیل ڈالنے کے لیے شریعت کی وہ ان سے رابطہ رکھتا تھا، تاکہ بادشاہ بے راروی کا شکار نہ ہو جائے، غیر شرعی حرکات نہ کرنے لگ جائے. جیسے کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے واقعات میں پڑھا، ابو جعفر منصور نے اپنے دور میں پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، مگر امام اعظم نے قضاعت کو قبول نہیں کیا، جبکہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف نے قضاعت کو قبول کر، اور گویا وہ سارے عباسی دور میں جو فقہ حنفی تدوین ہوا وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے ہوا. تو دیکھو استاد نے عہدہ قبول نہیں کیا، مگر شاگرد نے امیر المومنین یہ ان زمانے کے بادشاہوں کے نکیل ڈال کر ان کا قبلہ درست کرنے کی کوشش کی. یہ صوفیاء کا اپنا مشرب اور ان کی طبیعت ہے کہ امام صاحب نے کبھی بھی عہدہ قبول نہیں کیا. کہتے ہیں کہ ابو جعفر منصور نے 3 آدمیوں کو بلایا قاضی القضا بنانے کے لیے. امام اعظم سے کہا آپ یہ عہدہ قبول کر لیں، آپ نے فرمایا میں اس لائق نہیں ہوں، اتنی ذمہ داری انجام نہیں دے. تو ابو منصور بادشاہوں کا اپنا مزاج ہوتا، کہنے لگے تم جھوٹے، یہ کام تم کر سکتے؟ انہوں نے کہا واہ امیر المومنین، آپ نے تو میرا کام کتنا آسان کر دیا، آپ اتنی بڑی سلطنت کا قاضی القضا مجھے بنانا چاہتے، اور ابھی آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹے ہو، تو کیا جھوٹا آدمی اتنی بڑی حکومت کا قاضی بن سکتا ہے؟ السلام علیکم، نکل گئے۔ ابو جعفر منصور کے پاس کوئی جواب نہ۔ ایک اور امام سے بہت ہی قابل، انہوں نے کیسے جان چھڑائی؟ ابو منصور نے اسے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تمہیں یہ عہدہ قبول کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو مجنون پاگل بنا دیا، کندھے کو کہنے لگے ابو جعفر تیرا کیا حال ہے، بچے بچے تیرے ٹھیک ہیں، بیوی وغیرہ کا؟ ارے اس نے کہ تو پاگل آدمی معلوم، نکالو اس کو دربار۔ وہ اپنے آپ کو پاگل بنا کے انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ تیسرا آدمی پھنس گیا اور اسے قاضی بننا پڑا، اور سرکار کا فرمان کہ جو قاضی بنایا گیا، جسے بھی کوئی بڑا عہدہ ملا، ہمارے یہاں تو لوگ عہدے کی درخواستیں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں عہدہ نہ ملے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جاتا، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا عہدہ ہاتھ نہیں آیا۔ اور حضور فرماتے ہیں جو عہدہ سونپا گیا، جو قاضی بنا، جو جج بنا، وہ بغیر چھری کے ذبح ہوا۔ یہ منصب معمولی نہیں ہوتا، دو تیسرے امام کو قبول کرنا پڑا۔ غرض یہ کہ اس طریقے سے لوگ بادشاہوں کے دربار سے دور رہتے۔ میں نے ہندوستان کے ایک بہت بڑے ولی ہیں جن کا نام نعمت اللہ ولی۔ اب دیکھا آج سے کوئی 20-25 سال پہلے اخبار میں بحث چلی حضرت نعمت اللہ ولی کے پیشن گوئیوں پر، اس کے خلاف بھی کچھ چھپا، ان کے حق میں بھی چلا کہ نعمت اللہ ولی نے برے صغیر عالم اصلاح جو تبدیلی ہونے والی ان پر اپنے فارسی اشعار میں اس کے ساری تاریخ کو بیان کیا وغیرہ۔ یہ اس سے غرض نہیں کہ وہ درست ہے یا نہیں، اور وہ گویا نظم نعمت اللہ ولی کی ہے یا نہیں، ہمارے مقصد کی اتنی بات ہے کہ اس زمانے کے بادشاہ نے کہا میں نعمت اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک مرید کو اپنے یہاں بہت بڑا ایک عہدہ دے دیا، اور عہدہ دینے کے بعد کا یہ پروموشن تمہیں اس لیے ملی ہے کہ تمہیں اپنے شیخ سے ہماری ملاقات کرانی ہوگی۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ وہ اپنے مرشد کے پاس گئے کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا۔ فرما کیوں ملنا چاہتا؟ کہا اللہ بہتر جانے کیوں ملنا چاہتا۔ کہنے لگے اس سے جا کر کے کہو کہ ہم اس سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ ہم سے ملا اور ملنے کے بعد ہماری گودڑی ہماری فقیرانہ لباس سے متاثر ہوا تو اس کی بادشاہت گئی، ظاہر وہ اس وہ فقیر بن جائے، اور کہیں اس کی جہو حشمت سے ہم متاثر ہوئے تو ہماری فقیری گئی۔ تو دونوں میں سے ایک کا نقصان ضروری ہے، تو ایسی ملاقات میں کیا رکھا ہے کہ جس میں دونوں میں سے ایک کا نقصان ہو جائے؟ اس لیے لوگ بادشاہوں سے دور رہتے، مگر جو لوگ ہوتے وہ بادشاہوں کے نکیل ڈالتے تاکہ بادشاہ حدود اور شریعت کی حد میں رہ کر کے فیصلے کرے، بے راروی کا شکار نہ ہو جائے۔ یوں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی آیا جایا کرتے۔ 21 سال آپ کو سلطان محمود غزنوی کے ملے۔ غرض لگتا ہے کہ تمام ابتدائی تعلیم سرکار علی حجویری رضی اللہ عنہ نے اپنے شہر غزنی میں پائی، اور اس کے بعد سیاحت کے لیے نکل گئے۔ کہاں کہاں گیا یہ تو کشف المحجوب پڑھیے۔ جن بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان بزرگوں کا نام لکھا، پھر ان بزرگوں پر تحقیق کیجیے فلاں شیخ کہاں کا، فلاں شیخ کہاں کا۔ ایک اوسط اندازہ یہ ہے کہ مدینہ شریف گئے، مکہ مکرمہ گئے، بغداد گئے، کوفے گئے، سمرقند گئے، بخارا گئے، تاشقند گئے، جو روسی ساری ریاستیں، یہ مرکز اسلامی علوم کا مرکز کہلاتی۔ یہاں پورا آپ تشریف لے جانے کے بعد لاہور کب آئے؟ ایک قول یہ ہے کہ لاہور میں آپ آئے 435 میں، ایک قول یہ ہے کہ لاہور میں آپ آئے 440 کے قریب۔ اتنا پتہ لگا کہ جو 35 اور 40 کہا گیا یہ اس لیے ہے کہ سلطان مسعود کا دور تھا، جو سلطان محمود غزنوی کا لڑکا تھا، وہ اس وقت تخت نشین، اس میں آئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب مسلمان کفار مشرکین کے علاقوں کو فتح کرتے ہیں تو کبھی بھی رعایا اپنے حکمرانوں سے راضی تو نہیں رہتے، حکمرانوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راضی نہیں رہتے کبھی۔ تو انہوں نے فتح تو کر لیا محمود غزنوی نے، داتا صاحب کے لاہور آنے سے پہلے حضرت محمود غزنوی فتح کر چکے تھے، انتقال ہو گیا، اور ان کا لڑکا سلطان مسعود اس وقت تخت نشین تھا۔ مسلمان تو چیدہ چیدہ پائے جاتے، ان بادشاہوں نے زمین اور کفار مشرکین کو تو سر کر لیا، ان پر غلبہ حاصل کر لیا، مگر ظاہر ہے کہ عوام کے دل تو حکومت نہیں جیت سکتی۔ اگر میں یہ ترجمہ کر دوں کہ سلطان محمود غزنوی سلطان مسعود نے لاہور کو زمین اور افراد کے طور پہ تو فتح کر لیا، مگر داتا گنبش علی حجویری نے لاہور آ کر لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا. اور یہی وجہ کہ جو در جو لوگ آپ کے پاس آتے رہتے جاتے رہتے آتے رہتے جاتے رہتے، مشاعر کا یہ وہ رہا کہ یہ آنے جانے والوں سے کبھی بھی یہ نفرت نہیں برتتے، محبت کا پیغام دیتے، الفت کا پیغام دیتے. اور یہ محبت ہی کا پیغام ہے کہ جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لاہور میں اسلام کو بہت عروج ملا، اور داتا صاحب نے کیا کیا، ایک مسجد بھی وہاں تعمیر کی، اور مسجد تعمیر کرنے کے بعد رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رہا. اب آئیے، حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ امام حسن کی اولاد سے، مفتی غلام سرور محقق کا کہنا یہ ہے کہ نو واسطوں سے حضرت سید علی حجویری کا نسب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا، امام حسن کی اولاد سے ہیں. تصوف و طریقت کا سلسلہ میں مختصرا عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ تصوف و طریقت کے سلسلے میں ان کے مشائخ کون ہیں، اس سے اندازہ لگائی. حضرت داتا گنبش علی حجویری مرید تھے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمت اللہ علیہ. ان کے والد کا نام حسن خطلی یا تو کسی قبیلے کی طرف منسوب ہوتا تھا یا کوئی اور وجہ ہوگی تو وہ خطلی کہلاتے تھے. اچھا، یہ ان کے مرید تھے. وہ مرید تھے شیخ حفری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ، حضرت داتا گنبش علی حجویری کے شیخ ابو الفضل، اور اس کے بعد ان کے شیخ شیخ خسری. اب شیخ خسری کس کے مرید تھے؟ شیخ خسری مرید تھے حضرت ابو بکر شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ہمارا سلسلہ ہے اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کا قادری سلسلہ جو بر صغیر میں ہے، یہ دوسرے واسطوں سے شیخ شبلی سے ملتا. تو داتا گنبش علی حجویری کا شدرابی ہمارے شدرے سے حضرت شیخ شبلی سے مل جاتا، جو اعلی حضرت فاضل بریلی اور مارہرا شریف کا جو سلسلہ جو کالپی شریف سے آیا. غرض یہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ کالپی شریف اور گویا دہلی میں اور حیدرآباد دکن میں، یہ سلسلہ وہاں سے یہاں تک آیا، پھر کالپی، کالپی سے مارہرا شریف، مارہرا شریف سے بریلی شریف. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے مشائخ میں ایک شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی کتنا قریبی سلسلہ داتا صاحب کا ہے کہ حضرت شیخ شبلی سے دو واسطوں سے ان کے وہ دادا پیر حضرت شیخ شبلی. اور شیخ شبلی کا مقام کتنا بلند ہے، ہماری کتاب موجود ہے جو تصوف و طریقہ سے اختلاف رکھتے ہیں ان میں بھی موجود ہے. مشہور یہ تھا کہ شیخ شبلی ایک مجنون اور پاگل آدمی، لوگ اپنے پاس انہیں بیٹھنے نہیں دیتے، کنارہ کش ہو جاتے. مشائخ نے، کئی مشائخ نے خواب میں دیکھا، بطور ایک صاحب نے جن کا واقعہ میں بیان کر رہا، کہ ایک اولیاء کی محفل جمی ہوئی ہے، بڑی مرقع اور مسجع، تمام بزرگان بھی موجود ہیں، شیخ شبلی اپنے وہی حلیہ جس میں پھرتے تھے خواب میں حضور کے سامنے آئے. حضور کھڑے ہو، کھڑے ہونے کے بعد شیخ شبلی سے منقع کیا، اور منقع کرنے کے بعد ان کی پیشانی کو چوما، جو ان کے مقام سے واقف نہ تھے. کہا حضور یہ کرم کیسا، شیخ شبلی تو مجنون اور پاگل آدمی، یہ کرم کیسا؟ فرما سنو، گویا ان کی پیشانی کو چومنا، مونا پکڑنا، اس سے پتہ لگا حضور نے اپنے دربار میں انہیں بطن بلکہ ان کی رسائی دیکھی کہاں تک ہے. اور کیا جملہ انہوں نے فرما، آپ بھی سنیے اس بات کو، اور آپ بھی اگر یہ عمل کریں کوئی عجب نہیں کہ پیارے مصطفیٰ کے دربار تک آپ کی بھی رسائی ہو جائے. کہا حضور یہ کرم کیسا؟ کہا یہ کرم اس لیے ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد بڑی پابندی سے یہ آیت پڑھتا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تو یہ آیت پڑھتا ہے آخری تک، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے. تب جا کر شیخ شبلی کا مقام لوگوں کو پتا لگا، وہ مجنون یا پاگل نہیں ہے بلکہ پیارے مصطفیٰ کے دربار کا قریب نہیں، سب سے اقرب شخص. یہ صرف دو واسطوں سے داتا گنبت علی حجویری کے شیخ. اور اس کے بعد حضرت شیخ شبلی کس کے مرید تھے؟ شیخ شبلی مرید تھے حضرت جنید بغدادی. کون نہیں جانتا جنید بغدادی کا مقام. جنید بغدادی اپنے ماموں کے مرید تھے حضرت شیخ سروی سقطی رحمت اللہ علیہ. شیخ سروی سقطی رحمت اللہ علیہ مرید تھے شیخ معروف کرتی رحمت اللہ علیہ. داتا صاحب کا جو شجرہ ہے اس میں یہ لائن ادھر آ گئی, اور ہمارے یہاں معروف قرطی سے یہ سلسلہ پھر اہل بیت کے ائمہ سے ملتا ہے. یہ دوسری شاہ حضرت داتا صاحب کا سلسلہ جو شیخ معروف قرطی سے ہے, حضرت معروف قرطی کو خلافت تھی حضرت داؤ تائی رحمت اللہ علیہ. داؤ تائی رحمت اللہ علیہ امام اعظم کے شاگردی تھے اور بہت مشہور بزرگ. داؤ تائی مرید تھے حبیب اجمی, حبیب اجمی مرید تھے حسن بصری, اور حسن بصری مرید تھے حضرت علی کے, اور حضرت علی سے سلسلہ نبی کریم علیہ السلام تک ملتا. دیکھا آپ نے ان کی مشائخ کی گویا جڑیں کتنی مضبوط ہیں. وقت کم ہے, صرف ایک ایک دو دو منٹ کے واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ جو ان کے مشائخ کتنے مضبوط. حضرت حبیب اجمی, حبیب اجمی کے شیخ حسن بصری, حسن بصری کو حکومت کے یہاں وہ مطلوب تھے. حکومت حکمران جو ہیں وہ شریف آدمی کو پکڑتے تو یہ دیکھتے کسی کے مقبولیت ہے اسے جیل میں ڈال دے. ان کے وارنٹ نکل گئے, پولیس جگہ جگہ گھوم رہی ہے. تو حسن بصری اپنے مرید حبیب اجمی کے یہاں چھپنے کے لیے آ گئے. اندر کمرے میں حبیب اجمی نے چھپا دیا, مخبروں نے مخبری کر دی کہ جنہیں تم تلاش کرے حسن بصری کو وہ تو حبیب اجمی نے اس کو پناہ دی ہوئی وہاں بیٹھا ہوا. وہ پولیس آ گئی. آنے کے بعد حبیب اجمی سے کہا کہ تم نے حسن بصری کو دیکھا؟ سبحان اللہ, سچائی خود سر چڑھ کر کے بولتی اللہ اکبر. کہنے لگے ہاں دیکھا ہے میں. کہاں؟ کہنے اندر بیٹھا ہوں. اور حسن بصری نے سنا تو ان کا لے مروا دیا مرید نے تو مجھ کو, میں تو چھپنے کے لیے آیا. تو انہوں نے کہہ دیا کہ اندر بیٹھا ہوا. جب اندر پولیس گئی چاروں طرف دیکھا تو حسن بصری نہ دار, ملے ہی نہیں حسن بصری. چپ چاپ کہنے لگے یہ ایسی اس نے ہم سے مزاق کیا ہوگا. چلے گئے. جانے کے بعد حسن بصری باہر نکلے, کہنے لگے واہ مرید صاحب آج تو آپ نے ہمیں مروا دیا, ہم تو چھپنے کے لیے آئے اور تم نے صاف سپاہیوں سے کہہ دیا کہ اندر بیٹھا ہوا. سبحان اللہ, حبیب اجمی نے کہا دیکھو یہ سچائی کی برکت ہے. اگر میں ان سے کہتا کہ میں نہیں جانتا حسن بصری کو اور مجھے پتا نہیں, اگر وہ آن کر اندر دیکھ لیتے تو تم بھی پکڑے جاتے, میں بھی پکڑا جاتا اور دونوں کو سزا ہوتی. یہ پیارے مصطفیٰ کی سچائی نے ہمیں بچا لیا. اندر جب آئے تو اندھے ہو گئے, وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے اور ایسی کرتے ہوئے چلے گئے کہ حبیب اجمینی تو مجھ سے گویا مذاق کیا ہوگا. اب اندازہ لگا یہ دونوں بزرگوں کا حال کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ان بزرگوں کی عزت رکھتا. میں نے اسماء الرجال میں پڑھا حضرت حسن بصری جو داتا گنجبش علی حجویری کے شیخوں کے شیخ المشائخ, ان کے واقعات میں نے پڑھا. حسن بصری غلام زادہ تھے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین, ان کی والدہ ان کی خادمہ تھی. حسن بصری کی والدہ ام سلمہ ام المومنین کی خادمہ تھی. حضرت ام سلمہ نے کوئی سودا وغیرہ لانے کے لیے انہیں کہیں باہر بھیجا. ان کی والدہ یہ بالکل چھوٹے دودھ پیتے ہوئے بچے تھے, یہ چلی گئیں سودا لینے کے لیے. یہ زارو قطار رونے لگے جیسے بچے روتے ہیں. تو ام سلمہ نے کیا دیا, اپنے سینے سے لگا کر اپنا پستان ان کے منہ میں دے دیا تاکہ بچہ بہل جائے. علماء فرماتے ہیں کہ بس اس دودھ پینے کا نتیجہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں یکتا ہے زمانہ علم و فضل میں ہوئے حسن بصری رحمت اللہ تعالی. اب بتائیے جن کی دودھ کی ایک بوند میں اتنا اثر ہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو فضل کا کون اندازہ لگا سکتا. فرماتے ہیں ساری برکتیں حسن بصری میں اسی لیے پیدا ہوئیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ داتا گنجبش علی حجویری کے شیخ المشائخ ہیں. کہتے ہیں کہ درخت اپنے جڑوں سے پہچانا جاتا, پتے اپنے جڑوں سے پہچانے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا یہ اکابر بزرگ جو ہیں یہ حضرت داتا گنجبش علی حجویری کے شجرے سے ان کا کس قدر گہلا تعلق تھا کہ جن سے اقتصاد فیض کرتے ہوئے حضرت داتا گنجبش علی حجویری لاہور پہنچے. اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا وصال تقریباً محققین جن کے مقالے میں نے پڑھ سب تقریباً یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا. اور اس زمانے میں دور تھا جناب سلطان ابراہیم کا, جو سلطان محمود غزنوی کا پوتا تھا. آپ کے وصال کے بعد آپ کا مقبرہ آپ کا مزار سلطان ابراہیم نے بنایا. حضرت داتا گنجبش علی حجویری ایک ایسی معروف شخصیت ہیں کہ جن کے مزار پر اوسط اندازہ لگا لیے 2 کروڑ آدمی حاضری دیتا. 2 کروڑ آدمی حاضری دیتا, یعنی یہ کہ ایک آدمی 10 دفعے بھی جاتا ہوگا لیکن حاضری دینے والوں کی تعداد 2 کروڑ ہے. ایک مرتبہ اخبار میں دیکھ رہا سرسری طور پر تو اس میں خبر تھی کہ حضرت داتا صاحب کے مزار پہ جو جوتے رکھنے کے ٹھکانے ہیں نا, اس کا ٹھیکہ نیلام ہو رہا. تو میں نے پڑھا اخبار میں, کوئی 5-8 سال پہلے کی بات ہے, کہ جوتے رکھنے والا ٹھیکہ جو نیلام ہوا ہے وہ 1,80,000 میں نیلام ہوا. جس زمانے میں جوتا رکھنے کے لیے 1 روپیہ دیا جاتا تھا, تو میں نے اندازہ لگایا کہ داتا صاحب کے مزار پہ زائرین کی تعداد 1 سال میں 2 کروڑ ہے. اس سے اندازہ لگائیے. اب میں اگر کشف المحجوب کی خوبیوں پر گفتگو کرنے لگ جاؤں, بہت ہی عزیزان گرامی جو ہے بہت لمبا معاملہ ہو جائے گا. ایک دو باتیں وقت کی نزاکت میرے سامنے ہے, میں کر دوں. حضرت داتا گنبش علی حجویری لوگوں کو ہدایت کے لیے بزرگوں کے واقعات لکھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں پڑھیں, عقیدت رکھیں اور اس پر عمل کریں. آپ نے حضرت احمد حضرت حاتم عاصم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا, جو بہت بڑے عالم. آخری بات عرض کرتا ہوں, دعوت فکر آپ کو دے کر, بہت بڑے عالم. داتا صاحب کہتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا, کہو بھائی حاتم, کتنی کتابوں کی ورق گردانی تم نے کر لی, ہزاروں کتابیں تم نے پڑھ لی, تم کس نتیجے پہ پہنچ؟ تو حضرت حاتم نے کہا, داتا صاحب کی بقول, انہوں نے کہا میں نے سارے علوم کو ان چند باتوں میں پا لیا, اب میں اسی پر عمل کرتا ہوں اور اسی سے استفادہ کرتا ہوں, ساری کتابوں سے میں بے نیاز ہو گیا. اب سنیے وہ کیا باتیں چند. کہنے لگے میں نے سارے علوم کو پڑھنے کا اس نتیجے پر پہنچا کہ میرا ایک رشتہ ہے, روزی ہے, وہ اللہ کے یہاں لکھی ہوئی. میں کوشش کروں یا کچھ کروں, ملنا اتنا ہی ہے. تو میں نے زیادہ معاش کی طرف اپنے آپ کو مصروف کرنے سے مبرہ کر لیا. اب میں رزق کی طرف دوڑتا ہی نہیں. جب مجھے یہ پتا لگ گیا کہ میرا رزق متعین ہے, ایک بات تو میں نے علوم میں سے یہ نکال لی, اور ایک بات میں نے یہ نکالی کہ مجھ پر اللہ اس کے رسول کی جانب سے کچھ فرائض ہیں, کچھ واجبات, کچھ سنن ہیں, اور میں نے یہ بھی جان لیا کہ یہ مجھ ہی کو کرنا ہے, کوئی اور نہیں کرے گا. ہم سمجھیں کہ چلو مقروض اگر مر گئے تو بچہ قرض دے دے گا, ایسا نہیں. میں نے جان لیا کہ یہ کام مجھ ہی کو کرنا, نماز مجھ ہی کو پڑھنی ہے, روزے مجھ ہی کو رکھنے ہیں, سارے کام مجھ ہی کو کرنے ہیں. تو میں نے ان عمل پر اپنی کمر بستہ کمر باندھ لی کہ یہ کام مجھ ہی کو کرنا ہے. تیسری بات, میں نے تمام علوم کو کھنگال کر یہ نکالی کہ میرا ایک طالب جو میرے پیچھے لگا ہوا اور مجھے وہ نہیں چھوڑے گا, وہ ہے موت. جب میں نے یہ دیکھ لیا کہ موت مجھے نہیں چھوڑے گی, اب موت کا خوف میں نے اپنے دل سے بالکل نکال دیا ہے اور ہر وقت اللہ کے دربار میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. یہ چند باتیں جو سارے علوم کا نچوڑ مجھے ملی اور اسی پر میں عمل پیرا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آدمی یہ سوچ لے کہ اس کا رزق ہے وہ بندھا ہوا ہے, حرام حلال کی تمیز نہیں, لکڑ عزم پتھر عزم, اس ساری مصیبتوں سے جان چھوڑ جا. جب آدمی یہ سوچے کہ فرائض واجبہ اسی کو ادا کرنی ہے, اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں کمر بستہ ہو جائے گا. اور موت آنی, چاہے وہ کہیں بھی آپ جائیں کدھر بھی جائیں, وہ آنی ہے. لہذا موت سے بے خوف ہو کر اللہ اس کے رسول کی طاعت میں لگ جاؤ. اس جیسے بے شمار واقعات پر 21 گویا ابواب پر انہوں نے تقسیم کیا کشف المحجوب کو. آپ کو وقت ملے تو ایک مرتبہ ضرور کشف المحجوب کا مطالعہ کیجئے. میں تجویز کرتا ہوں دنیا اسلام کے بہت بڑے محقق عالم دین علامہ ابو الحسنہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جو اعلی حضرت کے خلیفہ بھی تھے, کشف المحجوب کا اردو میں ترجمہ نہایت سلیس اردو ادب کے اعتبار سے انہوں نے کیا, جو داتا صاحب کے یہاں بھی مقبول ہوا. ترجمہ حضرت علامہ ابو الحسنہ صاحب کا پڑھیے, پھر دیکھیے کہ دل کے دروازے کیسے کھلتے ہیں, آپ کے دماغ کے سوتے کیسے کھلتے ہیں. انشاءاللہ داتا صاحب کی کتاب پڑھنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے, علم کیا ہے, فرما برداری کیا ہے, ایثار کیا ہے, قربانی کیا ہے, ریا کیا ہے, تصنع کیا ہے, اخلاص کیا ہے. ان ساری باتوں کو کھل کر انہوں نے بیان کیا. وقت نہیں, میں اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے. وما علینا الا البلاغ.